Musicòpolis, la teva radiofórmula, la capital de la música, amb Rafael Corbí. DJs, Stay With Me Tonight, ens aporten els ritmes frenètics a la música ballable mitjançant la teva radiofórmula musical, és Musicòpolis. Soc Rafael Corbí i t'acompanyo amb aquests minutets per portar-vos les novetats discogràfiques de temes com aquest de Deepside DJs o com, per exemple, de Natàlia, que ens porta un single anomenat Indòmita. Yeah. You wanna talk real talk and this is real talk. Natalie! I'm finna do this here. Let's go! your life, take a chances, boy. Got a pocket full of sunshine, listen on. Here, Talia, Demo, that's what's up. We finna let them know. Sí, hem escoltat la música, ens aportava també una magnífica Jessie J amb la companyia de David Guetta i aquest Laser Line. Anem a la música de casa amb Chris Juanico, amb Sivens i també amb Miquel del Roig. Ens porta el tema Anem a Palamós. Pelades de Montserana, si vens em trobaràs. Ballant de puntes damunt d'aquesta roca. Tu per jo tornaràs loca. Via passejarem amb un cavall alat aquest vespre silenciós cap a racons inexplicables deserts salvatges esperarem la nit. Vaig anar a trobar camins de foc, me'n tornaria a anar més enfora que mai. I no tinc por de somiar que me perdré pas camí o que no tornaré mai més. Jo no sé si n'hi ha perd aigua sempre amb els peus banyats. Tenim pedres entre ses ungles, ben pops i despoats, com a dues gotes d'aigua, s'escales del pilar. Te cantaries cap vespre, t'estimaries sa matinada, te donaré fruit i te menjaria besades. No tinc por de somiar que me perdré pas camí o que no tornaré mai més. Jo no sé de quina banda bufarà sa sínia aperta i ho sap amb els peus banyats. Tenim pedres entre ses ungles, ben pops i despoats, com a dues gotes d'aigua, s'escales del pilar. Si vens, si vens en trobaràs ballant de puntes damunt d'aquesta roca, damunt d'aquesta roca, damunt d'aquesta roca, damunt d'aquesta roca. Passar per la plana, la terra que més m'agrada, té tramuntana i sardana. Anem, anem a Palamós, primo, a Palamós anem, anem on a Palamós. I vaig anar a Palamós i vaig passar per l'escala, l'any jove que té més fama de tota la Costa Brava. Anem, anem a Palamós, primo, a Palamós anem, anem on a Palamós. Vaig anar a Palamós i vaig passar per Calella, la festa que més m'agrada és en cremat i habanera. Anem, anem a Palamós, primo, a Palamós anem, anem on a Palamós. I vaig anar a Palamós per la Bisbal d'Empordà, les voltes quan més m'agraden són en dia de mercat. Anem, anem a Palamós, primo, a Palamós. el peix que més m'agrada. La maira i la gamba roja, anem, anem a Palamós, primo. A Palamós anem, anem on a Palamós. I vaig anar a Palamós i vaig passar per la plaça. La colla que més m'agrada és la del bar La Planassa. Anem, anem a Palamós, primo. A Palamós anem, anem on a Palamós. Glòria, glòria al degà, glòria, glòria al degà, glòria, glòria al degà, el futbol català. Palamós, club de futbol. I vaig anar a Palamós i vaig sortir de la cala. La cançó que més m'agrada és la farola, la farola, la farola, la farola. De Tortosa, des de l'àlbum Les millors cançons de Miquel del Roig, la música de casa amb Anem a Palamós i amb els Sivens. Una mica de jazz amb el més nou de Linda Angelis, es diu Oh Lori. I'll keep you warm through the winter, and I've noticed one thing, this ain't no summer flame. I'd like to ride my bike with you on a handlebar. You'd laugh and run away, and I'd chase you through the meadow. Without you I'd die, must never say goodbye. Season. Oh, Laurie, oh, Laurie, you make me feel as though I'd be born again, born again. You dance for me, wow, in your backyard that mellow afternoon when we made love to each other. It's all I want to do. Oh, oh, oh, Laurie, you bring the spring, the summer, fall, oh, and winter of the season. Oh, Laurie, oh, Laurie, you make me feel. Season. Oh, Laurie, oh, Laurie, you make me feel it. Amb aquest segment de Musicòpolis, amb la vostra radiofórmula i la presentació d'aquests singles amb la companyia de Costa 59, Costa 59, o Costa 59, com li vol dir, un bar de confeti, amb aquesta cançó que es diu We United, We Dance, tots junts ballem amb DJ Halo, des del seu Halo, amb DJ Bula, el seu darrer àlbum de música ballable. Fins la propera ocasió, segment de Musicòpolis, la capital de la música. Canada, dance. dance. Human, we dance. United, we dance.